Міхаліна праз няньку Тэклю паведаміла Алесю, што яна зноў трэці раз за гэтыя месяцы, выбіраючы час найлепшага яго настрою, зрабіла спробу пагаварыць з бацькам аб варожасці да Загорскіх.